राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 3 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम। देह में मेरा पना मैं पना मिटना कठिन मालूम देता है। इसमें एक बात समझो तो बहुत सुख हो जाएगा। 84 लाख जोनी में जब जीव जाता है तो एक शरीर छोड़ता है तब दूसरा शरीर धारण करता है, या दूसरा छोड़ता है तब तीसरा, तो 84 लाख जीव धारण करता है शरीर, तो सब छोड़ता है धारता है, छोड़ता है धारण करता है, छोड़ता है धारण करता है, तभी तो 84 लाख में जाता है। तो इस शरीर को भी छोड़ना तो पड़ेगा, जैसे दूसरों को शरीर को छोड़ा ऐसे ही शरीर को भी छोड़ना होगा। छोड़ने पर आपका अभाव होता नहीं, आप तो एक ही रहते हैं और शरीर 84 लाख हुए, तो आप एक को छोड़ दूसरा, एक को छोड़ धन करते हो तो शरीर दूसरा है, आप दूसरे हो, शरीर आपसे अलग है। इस बात पर आप विचार करो, बहुत फायदा होगा, बहुत विशेष लाभ की बात है। क्यों 84 लाख जोड़ी में जाता है, 84 लाख हजार ही नहीं, तो इतनी जोड़ियों में जाता है तो शरीर छोड़ता तब जाता है, छोड़ता है तब जाता है, तो शरीर छोड़ता सब छोड़ता है, तो ये शरीर नहीं छूटेगा क्या? सबको देखते हैं सब मरते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं, शरीर आई नाते चले जाते हैं, तो अपने भी शरीर से अलग हैं, ये नहीं है पहले तो एक थे फिर अलग हो गए, ऐसा नहीं है, अलग ही है। ये शरीर माँ के पेट में बड़ा है, ये शरीर था नहीं, केवल केवल पानी की बूंद थी, शरीर थोड़ा था, शरीर तो माँ के पेट में 10-11 महीना बना, 10 महीना 9-10 महीना कहते हैं, ये अलग अलग होता है। बकरी का 6 महीने में हो जाता है, स्त्री का 9 महीना में हो जाता है, ऊँटने का 13 महीना होता है, अलग अलग महीने होता है, इतने महीने में बनता है वो शरीर, तो शरीर तो बना है और छूट जाएगा, तो मिला है छूट जाएगा, ये बात सच्ची है। तो शरीर अलग है आप अलग हो, ये बात खूब मनन करनी चाहिए, मन में ध्यान करना चाहिए। 16 लाख जीवता है तो वासना से जीर्णा तिथा भी आया दिखाई गीता में, अगर जैसे कपड़े जीर्ण कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे अन्य संयाद नवानी दे अन्य नए शरीर में चला जाता है, तो पुराना शरीर जो छोड़ता है। तो शरीर और आप दो है, जैसे मकान और आप एक नहीं है, मकान में आप बैठे हैं, परंतु मकान आप एक नहीं है, दो है, मकान अलग है जी, आप अलग चीज हो, मकान जड़ है आप चेतन हो, ऐसे शरीर जड़ है आप चेतन हो, शरीर घटता बढ़ता है आप घटते बढ़ते नहीं हो, शरीर तो बलवान तो भगत निर्बल होता है, कभी कभी क्षीण हो जाता है, कभी निर्बल होता है कभी बलवान होता है, आप है जैसे रहते हो, आप चेतन हो, ये शरीर जड़ है। ये बालक थे छोटा था, वो घी दूध रोटी खा रबड़ का थैला बट निबड़ गया, रबड़ थैले में भर गया, 10 चीज खा ले रबड़ जाए, ये चीज खाली बढ़ गया, ये चीज अलग है, तेरा है, तो आप अलग हो, आप चेतन हो, आप परमात्मा का अंश हो, ये प्रकृति का अंश है, शरीर सब प्रकृति का अंश है, आनंद ब्रह्मांड है और वृंदावन नाम है, आप चीज कोई नहीं है, अपना चीज भगवान है, भगवान चेतन है, आप चेतन हो, ये चेतन आप परमात्मा के साथ एक हो, शरीर के साथ एक नहीं हो, शरीर संसार एक है। क्षेत्र पावागन समय ना पंच तुम शरीर अरे पंचरती संसार है, तो संसार आप एक है, संसार और शरीर एक है, आप और परमात्मा एक है, तो आप परमात्मा के साथ एक है, शरीर के साथ एक नहीं है। शरीर के साथ एक मान लिया आपने, परंतु शरीर तो बड़ा है, ये बात भी सच्ची है, मारे पेट बड़ा है और छूट जाता मरता तो छूट जाता शरीर, तो शरीर को धारण करता है छोड़ता है तो शरीर धन सही दूसरा है, माँ के पेट बड़ा है और यहाँ छूट जाता है। सब मरते हैं तो शरीर छोड़ते हैं कि नहीं, तो छोड़ते हैं तो शरीर अलग हो जाता है, अलग पहले से ही है, पीछे से नहीं हुआ है। जैसे हम मकान में बैठे हैं और मकान को छोड़ देते हैं तो मकान से अलग है, आप अलग है, ऐसे शरीर आप अलग है, आप परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर जड़ है आप चेतन हो, शरीर नाशवान है आप अविनाशी हो, शरीर तो नष्ट होने वाला ही है, बाल दो चाहे जमीन डाल दो, चाहे घाट दो, चाहे रख दो, कीड़ा पड़ जाएगा, आकाश खा जाएंगे, हाथ जल जाएगा, कृमि मोटे तीन दिन बताइए, कृमि बीट भ्रष्म एकदम बाल दूध भ्रष्म हो जाएगा, पड़ा तो कीड़ा पड़ जाएगा, कीड़ा खा जाएगा, जानवर खा जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, सही ये है। आप जो चेतन रहते हो, आप वैसे वैसे हो, तो आप अलग हो, सही अलग है, ये बात समझनी चाहिए। सत्संग करने वाले भाइयों को जरूर ये समझना चाहिए कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शंका वैसे बोलो, शरीर अलग है आप अलग हो, और शरीर सब छोड़ते हैं। मेरा भाई जैसा कोई हो जो भगवान ने मिल जाए, नहीं तो छोड़ता है, तो कभी सभी छोड़ते हैं। ये शरीर अशुद्ध होने से स्वयं अशुद्ध कैसे हो गया? ये शरीर अशुद्ध है ना, शरीर के अशुद्धि होने अशुद्ध होने से ये स्वयं अशुद्ध कैसे हो गया? अशुद्ध नहीं हुआ, स्वयं अशुद्ध नहीं हुआ है, अशुद्ध हुआ नहीं, अशुद्ध मान लिया है, अशुद्ध हुआ नहीं है, तो है शुद्ध शुद्ध है, आपने अशुद्ध मान लिया, मान लो अशुद्ध हो रही, तो आप अशुद्ध नहीं हुआ है, इनके साथ मानने से जन्म मन हुआ है, कारण गुण संघोष सदस्य आप जैसे शंकर देव में ये मारा है तो उनमें फंस जाते हो आप, ऐसे गुणों के साथ संज्ञा सतो ऊर्धा मध्य राजसा, तो सात्विक गुण वाले ऊपर जाते हैं, रोगुण वाले मध्य रहते हैं, अधोगति में जाते तमोगुण वाले, तो गुणों का संग है, वो संग ही आपने अपना मान लिया, माना है अपना, ये तो बिल्कुल बात मानते हैं। आपके घर की कन्या जब आप ब्याह देते हो तो आपका गोत्र बदल जाता है, उसका उसी घर की हो जाती है, उसे गोरी हो गई, माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, फिर माँ बाप याद ही नहीं रहते, रहते याद अपना घर मान लिया, मेरा घर है, ये तो सुनाए ना, वो बुद्ध सुनाए थे कि ज्यादा दिन हो जाते हैं तो माँ से कहती है कि माँ भाई को कहते मेरे को पहुंचाते, तो उन्हें रोटी की तकलीफ होती है, पर शास्त्र में कभी कहती है मेरे को भाई को पहुंचा दो, भाई के रोटी की तकलीफ होती है, कभी कहती है क्या? सपने भी नहीं कहती कि भाई की तकलीफ, भाई जाने हमारे क्या मतलब, भाई की तकलीफ, भाई की इच्छा नहीं होती, कि भाई के तकलीफ तो भाई भेज दो, भाई नहीं जाते है, सस जाती है, तो उस माँ की होगी ही नहीं, तो माना ही तो है, पीर को अपना माना, फिर सास को अपना मान लिया, ऐसे शरीर को अपना माना है, अपना है नहीं, माना है, माना बस रमण देने वाला है, या नहीं माने तो बस रमण से मुक्ति हो जाएगी। सुबह जो बातें होती है उसमें ये बात ही कर रही है, पाबंदी है, शरीर से मैं अलग हूँ, शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, शरीर घटता बढ़ता है, बल घटता बढ़ता है, आप है जैसे हो, आपकी बुद्धि घटती बढ़ती है, मन घटता बढ़ता है, इंद्रियां घटती बढ़ती है, कभी देखता है कभी नहीं देखता, अब मैं जैसे सस मना है खास खास इशारा देख रहे तो खास कमजोर पड़ गया, अभी का नया लगा दिया ऊपर, ये कमजोर होते हैं क्या सर शरीर सर शरीर के अंग है हमारे थोड़े है, हमारे है नहीं, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी है, चेतना आमदर सुखराशी, ये दुख होता है शरीर के साथ में एकता होना शुरू होता है, ये तो प्रत्यक्ष बात है, उनके साथ एकता मान लेते हैं। एक कहानी आती है, लड़का था कहीं समझो कहीं कलकत्ता बम्बई था, वो बीमार हो गया, तो बीमार का पता लगा, पता पिता को, पिता भी लेने वो गए, और वो आने का आया तो एक धर्मशाला में ठहरे, तो लड़का आ गया पहले ही, तो उसको एक मकान में ठहरा और धर्मशाला में, उसी धर्मशाला में पिता ठहरा, तो पिता ठहरा उसके पास ही पकड़ा वो उसका लड़के का, तो वो खांसी करता रात में, तो पिता कहता है कौन खांस खांसी होता है, इसको देखो वहां से मैं नींद नहीं आती, ये खाए खाए खाए खाए होता है, तो मैंने बाहर निकाल दिया, बेचारे बाहर बाहर ने बाहर बैठा है, सुबह सोच जाए तो पूछा मारे कौन है भाई, उसने नाम बताया, तो पिता को मारे दे हमारा लड़का है तू, अब रात में हमारा लड़का था ही नहीं, दूसरे अपने कमरे कमरे अपने कमरे कवर में ले लिया, पास हुआ तो पास कमर नहीं हुआ था, तो ये तो मानने में बात है, क्यों फिर पता और कोई कारण क्या बताओ, अपना लड़का नहीं है रहे। और अपना है तो कमरा तो कमरे हमारा भी ले लो, तो मान्यता ही वही बताओ आप बताओ और बताओ आप, सिवाय मान्यता हो गया है, शरीर को अपना मान लिया आपने, है नहीं छूटेगा, मिला है छूटेगा, और मिलती है छूटती है अपनी भी तो होती ही नहीं, रास्ते में मिले रास्ते में मिल गए, आगे रास्ते हम दूर हो गए तमस में हो गए, मिल गए बिछड़ गए, मिल गए बिछड़ गए, बहुत बढ़िया युक्ति है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती, शरीर सब मिले हुए है ऐसा बिछड़ेगा, कुटुंब सब मिला हुआ है बिछड़ेगा, घर सब मिला हुआ बिछड़ेगा, जमीन जायदाद मिली है बिछड़ेगी, यहाँ का संबंध सब ही मिला हुआ है, सब बिछड़ेगा, साथ रहेगा नहीं, साथ ही भगवान रहेंगे, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, सर्वशिष्टा सन्निविष्ट सब गहरे में रहता हूँ, ईश्वर सर्वभूताना वृद्धि निष्ठति, सब गहरे में ईश्वर रहते हैं, ईश्वर हमारे साथ है, तो संतों ने कहा और करे क्या, हम हमारे साथ रहने वाला कोई है नहीं, अब ईश्वर कोई भगवान और किसको माने, कोई रहता नहीं, क्या करें, मजबूर है हम करें क्या, ईश्वर कोई मानते वो हमारे साथ रहने वाला है, तो हम कोई साथ रहते नहीं, किसको अपना माने, सवाल हो जाते हैं, मिल जाते हैं बिछड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो शरीर अलग है आप अलग हो, सनातन जी पूछे आपका परिचय जानना चाहते हैं, हमारा परिचय शरीर सदा मौत में रहता है, हम सदा मरते हैं, मरता रहते हैं, हम सदा मरता में रहते हैं, मौत सही मौत सही मौत में रहता है, मरता ही है तो जितना दिन आया मर गया इतना तो ये तो मौत में ही है एकदम। हम जो मौत रही थे, मौत रही थे, वो 4 लाख भोगे नहीं तो भोगे कौन, ये हमारा परिचय है। शरीर तो सदा मृत्यु में, हमारे थे अमरता में। तो ये बात आप सबको अनुभव करनी चाहिए कि हम अमरता में रहते हैं, हम मृत्यु नहीं, शरीर मृत्यु में रहता है, सबका शरीर मृत्यु में, सबका अमरता में, केवल जाननी बात है हमें, इसको जाननी चाहिए। सब मृत्यु में, शरीर सब मृत्यु में, जितने वर्ष आए उतना मर गए, बड़े करवा शब्द करवा रहे बात सोचिए, जितने दिन आए हुए उम्र वैसे तो खत हुए, अरे वो तो खत हुए, चाबी लगाते चाबी कट कर बोलती है, कट कट कट कट कई कट कट में चाबी खत्म हो जाती, बंद हो जाती, चाबी खत्म हो जाएगा, चाबी खत्म होगी मरिया हो गया, गड़ी चाबी अपने बंद हो गई, चाबी चले चाला बंद हो गया, चाबी लगानी आती नहीं, चाबी भाई खत्म हो जाएगी, मर जाओ, ये अपना है ही नहीं, चाबी है जन्म बैठे, जितना वर्ष आया इतना चाबी खत्म हो, चाबी खत्म होने पर जल जाएगी, बस बंद हो जाएगी। सच्ची है झूठी बताओ, बात सच्ची, मेरा हम कैसे, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ना शरीर मैं हूँ ना शरीर मेरा है, ये गीत और कागला खागला लावनी मिला देंगे, खपाड़ देंगे, कीड़ा खा जाएगा, जानवर खा जाएंगे, का भस्म हो जाएगी, तो अलग है, मैं अलग हूँ, सही अलग है, ऐसा समझना चाहिए। सत्संगी मात्र को इतना तो ज्ञान होना चाहिए, सही मैं हूँ, सही मैं नहीं है, 3 बार, ना शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है, 3 बात, शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसारी सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं, शरीर अपने लिए भी नहीं है, मैं शरीर, आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए भी नहीं है, ये नई बात है, हर एक जगह मिलती नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है, शरीर से कोई काम नहीं है अपना, अपना कुछ सहारा नहीं चाहिए, शरीर से सेवा करो, दुनिया की सेवा के लिए है, आपके लिए है नहीं, निकम्मी चीज है, कोई काम की नहीं, आपके लिए काम की चीज नहीं है, सामग्री जितनी मिली है सब संसार की है, संसार की सेवा के लिए है, आपके लिए नहीं है, और आपकी भी नहीं है, क्या शरीर पर आपका फर्ज चलता है, बुखार मत आने दो, क्या बुखार शौक है, क्या चाहते हो बुखार मत आने दो, बीमार मत होने दो, मर्द तो मर्द देंगे ही नहीं, मर्द मर्द दो, क्या रोक दोगे, तो आपका कैसे हुआ, आपका फर्ज चलता नहीं, तिल देता भी मेरा मेरा नहीं, आपका कितना वर्ष होता बताइए, सही पर बीमार हो जाते हो, मर जाते हो, हमारा आत्मा नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, धन्यवाद। आपके लिए भगवान है, भगवान आपके हैं, आपके भगवान, आप भगवान क्यों हो? भगवान मेरे है, मेरे में है और अभी है, अभी है और नित्य है भी, परमात्मा है, वो है, वो है मेरे है और मेरे में है, तेरा भी है, ये हमारा है, शरीर हमारा नहीं है। ये तो बात बिल्कुल ही सीख लेनी चाहिए, याद करने ठीक ठीक समझनी चाहिए, अलग है। ये ठीक सही, मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, और मैं सही नहीं हूँ, सही मैं नहीं हूँ, सही मेरा नहीं है, सही मेरे लिए भी नहीं है, मेरे कोई काम का नहीं है, क्यों संसार की सेवा के लिए? सबको समझना चाहिए, सही सही मैं नहीं हूँ, सही मेरा भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, संकल्प उसको बोलते शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है, ये बात पक्की है। वो मुझे बताइए, इतनी बात ही नहीं हुई तो सत्संग क्या हुआ है? आप दूसरे को भी शरीर माने, आप मानो, इतनी बात तो बिल्कुल होनी चाहिए, शरीर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, आ तो समझो है ना, शरीर मैं नहीं हूँ, आ तो है समझे, मेरा भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, तीनों बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, मेरे लिए भगवान है, भगवान प्रेम होगा, शरीर से सेवा होगी संसार की, ये बात बहुत कम मिलती है, पुस्तकों में बहुत कम मिलती है, मिलती नहीं पूरी, हमारे को कम मिली अभी, आप जाने आप जाने, हमारे को बहुत कम मिली, एकदम सच्ची बात है, एकदम ये तो जान लेनी चाहिए, नहीं जान सकते क्या हुए मेरे, सत्संग शरीर मैं नहीं एक, और शरीर मेरा नहीं दो बात, और शरीर मेरे लिए भी नहीं, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, शरीर में दो है, 84 लाख जूनी में जावे तो शरीर छोड़ेगा तभी दूसरे शरीर में जाएगा, छोड़े में नहीं जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा, एक शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो इसे ये दान करोगे इसमें नहीं छोड़ोगे, आप ही बैठा होता हो कोई एक भी आदमी ऐसा कि हम शरीर को नहीं छोड़ेंगे, सब है हिम्मत ही सही, फिर अपना कैसे, अपना नहीं है शरीर, संसार की सेवा के लिए, मन बुद्धि शरीर के लिए, सूर शरीर संसार सेवा के लिए, सूर शरीर सेवा के लिए, कान शरीर सेवा के लिए, ये प्रकृति अप्रकृति के लिए, संसार के लिए, अपना देव भगवान है, आप भगवान का अंश हो, आप भगवान का अंश हो, अपना भगवान है, शरीर अपना नहीं है, अपना ये नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं है, शरीर आप नहीं हो और शरीर अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, संसार के लिए, शरीर आदि काम सब संसार के लिए, मनुष्य में इतनी है कि आप समझ सकते हो, सामग्री है, साधन सामग्री है। अचार में सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो, साधन सामग्री है। अरे अपना है नहीं, छूटेगा जरूर, कोई मरे बिना रहेगा आगे बताओ, अच्छा भी खत्म हो जाएगी, छूट जाएगा, तभी अचल तभी खत्म हो बस। कोई किसी का सम्मान चाहती, इस दुनिया में एक बगीचे पर एक वृक्ष पर पंछी करत बसेरा है, सांझ पड़े से सो मिल जावे, सूचत बहुत सवेरा है, चार दाने के कहने कारण करते मेरा मेरा है, कोई किसी ना संगन साथी जावत जावत इकले नर्दोषी। एक एक आएगा, कोई ब्याह कर आएगी, कोई जन्म कर आएगा, वो ब्याह करे वही सो जाएगी, जन्म करे वही सो जाएगी, एक एक सो जाएगा, एक एक एक इतना इकट्ठा कर गया, इतना इकट्ठा हो गया, एक एक जो कुछ नहीं, अपना अपना भगवान है, अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, अपना है उसको याद ही नहीं किया, याद ही नहीं। अरे भगवान अपना है, भगवान कहते मम्मी वास हो, भगवान कहते मारा है मारा है, ये नहीं नहीं, अरे भगवान मारा नाग नहीं तो नहीं, भगवान संसार तो मारो, अरे संसार देने वाला मारा है, संसार मैंने नहीं है ना, भगवान अपना है और कोई अपना नहीं, सिवाय भगवान का कोई अपना नहीं। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, तीन बात छोड़ देनी चाहिए, ये बात भ्रमण में फिर पूछो, फिर पूछना मन करो उसका, मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी सही है, न जागृत अपने लिए, न स्वप्न अपने लिए, न सुषुप्ति अपने लिए, न समाधि अपने लिए, अपने लिए नहीं है, संसार सेवा के लिए। बहुत बढ़िया बात है, हमारे को बहुत बढ़िया लगी, जो मिलती है भी होती है वो अपनी होती होती, ऐसी बढ़िया लगी है, मैं तो बहुत बढ़िया बड़ी तो परेशान ठीक, कैसी बड़ी बात है, नारायण नारायण समय हो गया महाराज।